Hjärtligt välkomna gamla och unga, rika och fattiga till Sverigedemokraternas närradio på 88 MHz. Och det är idag Jonny på grupp E som talar och jag har ingen bisittare, medhjälpare med mig idag. Så idag får jag klara mig helt själv och alena, som jag brukar få göra, eller att säga, men idag är det så i alla fall. Och varför det heter extra, det är ju därför att det är den femte och den extra lördagen den här månaden. Och det infaller väl sig så ungefär 4 gånger om året eller så. Så att ni får väl vänta några månader innan ni hör mig igen. Nåväl, vi har ju då ett antal punkter här som jag tänkte gå igenom som vanligt då. Och jag vet inte hur mycket som har sagts om riksårsmötet som var nu här för ett tag sedan. Men jag har inte hunnit stämma av det, men i alla fall det var några intressanta iakttagelser där som jag tycker behöver nämnas. Och det var ju det här med att för första gången så var det ju då en mediebevakning utav stor betydande karaktär. Och det var ju någonting på ett hundratal mediafolk som var inblandade där från en 40 olika kanaler och tidningar, och både lokalt och riks och så vidare. Så att det kändes väl lite grann ungefär som att det var en kongress hos vilket annat etablerat parti som helst, kan jag säga. Och det var ju första gången som man verkligen kände så. Och när man kom fram till själva mötet där så i Karlskrona då, så var det ju den här stora gamla marina regementet som ligger där in vid vattnet där. Och det var ju helt avspärrat från alla håll och kanter, och alla ingångar stod det ju uniformerade poliser i. Och då när man kom fram där då i bussen där, så fick vi alla visa legitimation, och man blev till och med välkomnad dit av poliserna. Och poliserna som välkomnade oss och mig då, det var två små, får jag lov att säga, tjejer som inte var speciellt stora och starka såg det ut att vara. Det var de nog säkert inte heller, men det var också en sån här som man tänkte också, det här med Sverige, att om det nu hade verkligen hettat till där, hade man mera beredskap och bevakning, eller var det bara de här som fanns där, undrade man ju. Men det gick ju bra i alla fall, och det var ju inte så många motståndare som stod där utanför. Och det var ju faktiskt väldigt få, visade sig. Och det upptäckte jag då när min rumskamrat bad mig på lördagen, om jag kunde köra hem honom, eller köra honom till en plats inne i Karlskrona där han skulle bli hämtad för att han skulle sedermera ta sig till flygplatsen. Och ja, det var väl ingen som direkt ställde sig i kö för att utföra den tjänsten. Och eftersom han var min rumskamrat, så fick jag väl naturligtvis ställa upp på det då. Och som vägvisare fick jag med mig David Lang, som tur var. För han hittade lite bättre där i stan än vad jag gjorde. Och då fick vi en smitväg visad för oss av polisen där. Och det var ungefär som man var med någon deckare av något slag, kändes det som där. Men i alla fall, och sen så kom man ut där, och då var man ju då lämnad åt sitt öde. Och precis då när vi kör därifrån, så börjar ett stort sånt här demonstrationståg lämna platsen där man stod och skrek och slagord emot oss då. Och vi sitter ju alltså och åker precis i bokstavligen i helarna på det där tåget. Så det var en minst sagt bizarr upplevelse, kan jag lova. Men jag kom tillbaka och allting gick ju bra i alla fall den här gången, får man väl lov att säga. Men i alla fall så var det. Och en ett bra påpekande som jag bara kommer på rent spontant här nu. Och det var ju det att jag tror att det var Martin Kinnunen som sa det, att det är ju inte så konstigt om många av våra medlemmar går på bidrag, som man tjatade om här. Därför att det är ju så att när man talar om på jobbet, eller om någon annan talar om det åt en, att man är med i det här partiet, så får man många gånger per automatik sparken helt enkelt. Så då är det ju inte så konstigt om man lever på bidrag. Och en sak till som jag tyckte han borde ha tagit upp, det var ju det att det man kunde gissa, och det som mycket riktigt blev sedermera skrivet i media, det var ju det att det var inte många som gick upp i talarstolen den här gången, om man jämför med ordinarie möten som innan den här jättestora bevakningen. Och det är ju inte så konstigt det heller, därför att som tre nyblivna medlemmar som jag träffade på riksårsmötet och berättade för mig att efter själva mötet i pausen då, så att säga, så sprang ju tv-kamerorna förbi, och då så av någon anledning, jag vet inte om media kände till att de här var nyblivna medlemmar eller inte, eller att de helt enkelt bara sa ja utan att tänka sig för. Men i alla fall, de berättade efteråt då, när den här överraskningen hade lagt sig då med kameran upp i ansikte, att det här kommer att få konsekvenser för mig personligen. Och med konsekvenser kan man ju mena då att släktingar som inte kände till det här kanske tar avstånd ifrån en, att som jag sa innan, jobbet får upp ögonen och omplacerar en, eller sparkar en, eller vad som helst. Så att frågan är ju, eftersom det är så speciellt i vårat fall, detta med vårt enorma utanförskap och våran totala diskriminering. Jag menar, är det några människor i detta land som är diskriminerade konsekvent och automatiskt, så är det vi med i det här partiet. Och då undrar jag, om det är så smart att ha media inne i själva möteslokalen under pågående möte. Visst, i pausen, visst, självklart, och före och efter, men när man ska upp och säga saker som är av avgörande betydelse för partiets utformning, dess politik, man kanske till och med, jag vet att många har dragit sig för att skriva motioner därför att man hade på känn att så här skulle det bli. Och det skadar ju naturligtvis partiet på det viset. Så att, ja, visst förstår jag också att det är ju bra naturligtvis med uppmärksamhet och så vidare, men just i det här fallet så tror jag inte det faktiskt. Och nu en annan punkt här som jag tänkte komma till är i punkten kultur, va? Och jag var på i närheten av Medborgarplatsen igår kväll, och då är det någon liten servering där mitt i parken där bakom Medborgarplatsen, och där så fick man bevittna hur det var liksom någon slags det var väldigt stökigt, oroligt, och någon slags upploppsstämning som låg i luften. Och helt plötsligt så en ung kille med invandrarbakgrund hoppade upp i luften och utdelade en karatespark i bröstet på en medelålders man där, så han drattade på ändan, och mer än så hände det ju då inte, som tur var. Men sen gick det ett tag, och sen helt plötsligt så sprang det några uniformerade poliser förbi där man satt, och mer bråk och stök och så vidare och så vidare. Och sen då när man kom upp på själva Medborgarplatsen så slog det mig att Nu var ungefär halva medborgarplatsen uteservering. Och man började från huskroppen upp mot Slussenhållet till och hade några bord. Och sen blev det några bord till och några till och några till och några till. Och nu är alltså halva medborgarplatsen ett stort hav av berusade unga människor. Och efter den här uteserveringen, så resten det som var kvar av medborgarplatsen i stort sett då, så har man lagt dit en liten fotbollsplan. Och det kan ju vara bra kanske, naturligtvis så var ju deltagarna väldigt fulla de också i den här fotbollsplanen, så de for ju som vantar in i stolparna där och åkte omkring och. Så att det är ju då kulturen som den har blivit idag, va? Men när man tänker på kulturen som den var igår, eller förr rättare sagt, så är ju det fysiskt borta så tillvida att man har rivit mycket, som ni vet. Och ett ställe som man har rivit, det är ju gamla Hagalund i Solna. Och jag är ju tillräckligt gammal för att komma ihåg lite grann av gamla Hagalund. Och då är det en sån här vardagshjälte som jag verkligen vill hylla här, som heter Kent Fernström. Och jag vet inte om han är släkt med Jerka Fernström, det vill säga den gamle rörmokaren Jerry Williams. Men han påminner lite om Fernström, rörmokaren på bilden här i alla fall. Men han har i alla fall lagt ner över 4000 arbetstimmar på att göra en modell utav gamla Hagalund. Och den här modellen är så stor så att den är säkert över 10 kvadratmeter stor alltså. Och med alla hus med fönster och balkonger, och han har gjort träd, och det är precis så som det såg ut alltså i en stor skala då. Och nu vet man inte riktigt var man ska ha den här modellen någonstans, men eftersom Kent Fernström då till vardags jobbar som bibliotekarie på biblioteket i Solna centrum, så har ju han då ställt den där helt enkelt. Och jag var där och tittade på den här modellen, och efter väggen också så är det mycket fina bilder som man har lyckats gräva fram från människor som bodde där i Hagalund på den tiden. Och de här bilderna har man då förstorat, och det är väldigt unika fina bilder. Och sen då när jag tittar klart på dem där, så tittar jag ner på modellen igen, och vad ser jag då? Jo, naturligtvis en... jag är ju tyvärr tvungen att säga det, att det var ju en liten unge då, men det var ju en unge med invandrarbakgrund. Men det kunde ju ha varit en vilken unge som helst, för att för en unge så är det ju det här små leksaker för dem naturligtvis. Och... men i alla fall, den här ungen då tog ju naturligtvis upp den här modellen, och jag liksom genast hastade fram där och dirigerade ungen och sa att det där får du absolut inte göra. Det där är kulturskatt där. Det där får du absolut inte röra. Va? Och då så, som tur var i det här fallet då, så läxade pappan i fråga upp ungen och sa så. Va? Och då gick jag och hämtade en annan kvinna där som jobbade på biblioteket, och jag sa till henne att du kan inte ha det på det här viset. Det är bara så att det här kommer att förstöras, och antingen så sätter du något plexiglas runt det här, eller också så får du ha det någon annanstans. Va? Och då skulle hon ju naturligtvis framföra det och ta det vidare så att säga. Va? Men det visar ju också vilken naivitet det finns i det här landet, och en liknöjdhet, och liksom att vem bryr sig liksom. Den här killen står 4000 arbetstimmars jobb som han har lagt ner för att alltså göra en kulturyttring och en kulturgärning av Guds nåde. Ja, det kan man bara ha ungar och bara klämma sönder ungefär, va? Men som sagt var, att Södra Långgatan då i Solna, det finns fortfarande en bit kvar utav den. Och jag tycker att för många som inte känner till Stockholm speciellt mycket, För att det här går ju då i första hand ut i Stockholms närradio. Och jag vet att det läggs ut på internet nu. Så att jag ska vara noga med att tala om vilka låtar som spelas här sen också. Men i alla fall, om ni som inte bor i Stockholm, om ni kommer till Stockholm någon gång, så tycker jag att ni ska söka upp Södra Långgatan i Solna. Och när ni tittar gatan fram där, så där gatan tar slut, så poppar det upp ett gigantiskt område som nu heter Blåkulla, som är en del av miljonprogrammet. Och det här var ju då en del av det socialistiska vansinnet som när man skulle bygga, liksom precis som i Sovjetunionen då, såna här fysiska paradmodeller av det perfekta samhället. Och samtidigt så tog man ju då död på den glädjen som fanns inbyggda i de här kvarteren, och det nära kändisskapet, ska vi säga så, folk emellan som fanns på den tiden. Och det gäller ju inte bara Blåkulla, utan det gäller ju stora delar av hela Stockholm och stora delar av många andra städer i Sverige. Och det finns ju då naturligtvis, som jag kanske tror och förstår att ni tror och vet att jag syftar på, nämligen Lyckliga gatan, den här kända fantastiska melodin som blev känd med Anna-Lena Löfgren 1967. Och Lyckliga gatan, den är skriven av en som heter Britt Lindeborg. Och hon bodde och verkade exakt precis där på Södra Långgatan i Gamla Hagalund. Och därför så ska vi naturligtvis spela den nu. Håll till godo, varsågod. Ja, hjärtligt välkomna igen ska ni vara till Radio SD, Sverigedemokraternas närradio på 88 MHz. Idag den 30 juni, och det är Johnny Rockerson som håller låda igen. Och jag sa lite fel här, förlåt, om Hagalund. Och det var, som ni nyss hörde, var jag tvungen att komma ihåg, eftersom det går ut på internet det här, nu har jag blivit påmind, så måste jag tala om vad låtarna heter. Och det ni hörde var Anna-Lena Löfgren med Lyckliga gatan från 1967. Och jag sa lite fel om den här fantastiska modellen som Kent Fernström har byggt om Gamla Hagalund i Solna. Och den var inte 10 kvadratmeter, utan 30 kvadratmeter. En miniatyrvärld bokstavligen över de husen och de omgivningarna som fanns på den tiden. Och en anledning som jag tror att varför Kent Fernström har lagt ner så otroligt mycket jobb på den här modellen, det är det att Gamla Hagalund befolkades främst av hantverket av olika slag, va, som satte sin prägel på de här husen. Och de var byggda med mycket snickarglädje, de här, va. Och hade de varit kvar idag, så hade de ju varit säkerligen K-märkta allihopa utav dem. Därför att det var så enormt mycket kärlek nedlagt på dem, helt enkelt, i form av denna snickarglädje. Och att man var stolt över sitt hantverksmässiga kunnande på den tiden. För då var det ju hög status att vara hantverkare, till skillnad från idag. Men i alla fall så rev man det här då, för att som man sa att det var allt mer förfallet då, som det fick heta att det var ju anledningen då. Men den stora anledningen, det var ju därför att man skulle då få bort den här inbodda kändisskapet, och bland annat de här kaféerna som fanns på den tiden, där alla kände alla och alla gick in för att prata med alla som bodde i kvarteret. Och kunde man slå sönder det där, så kunde man ju även slå sönder folks opinionsbildande, så att säga, va. Och sen så kom ju TV:n så småningom med en enda statlig kanal där man fick veta vad man skulle tycka och tänka via socialistkontrollerade styrelsen på Sveriges Television. Så att nog var det bättre förr, det är nog ingen åsikt, det är nog bara ett konstaterande av fakta. Och i det här Blåkulla nu då, som är något helt fruktansvärt område, det är lite det här samma style som Flemingsberg i Huddinge eller ja, Rinkeby och Tensta och fast jag undrar om inte Rinkeby är lite bättre faktiskt. Men i alla fall, det Blåkulla har blivit mest känd för nu på sista tiden, det är ju det att den här tonårsligan som langade knark i stor skala, och det var ju alltså kilovis med diverse droger som de blev värtappade med, och de var ju alltså 16-17 års åldern de här. Och jag höll på att säga naturligtvis, men de hade ju invandrarbakgrund de här, därför att i Blåkulla så bor ju väl 80-90% invandrare och sånt då. Så att det var inte konstigt att de var det när de kom från Blåkulla. Så att det är det mest känt för nu. Och som av en händelse så precis under den här sidan då så står det då att Stockholms gaykör fyller 25 år. Och ja, då har man ju då det här som var förr då, det här med gamla Hagalund och de värderingar och traditioner som rådde då. Så nu är det en stor grej att Stockholms gaykör fyller 25 år. Och man lovar att de är snart tillbaka i Pride-paraden, för att det är någonting som folk förväntas sakna då naturligtvis. Att det är någonting oerhört fantastiskt med gaykörer som går på gatorna. Och då så ska vi ta en låt till, tror jag att vi gör. Så att jag får ta en klunk vatten här. Men då ska vi ta, som jag var inne på, Kent Fernström, den här lilla vardagshjälten som jag har stor beundran och respekt för, som har gjort en stor kulturgärning här med gamla Hagalund och sin fina modell. Och då ska vi ta hans namne och kanske hans släkting Jerka Fernström. Och han har ju ofta blivit lite sådär sedd över axeln och förlöjligad som en B-kändis och en ja, dussinrockare och allt möjligt. Men vi ska i alla fall ta nu Jerry Williams då, som sagt var med Working Class Hero, som han gör alldeles lysande. Varsågod. Ja, det var Jerry Williams som sjöng Working Class Hero här på Radio SD, Sverigedemokraternas närradio på 88 MHz. Och det är fortfarande jag, Jonny Rockersson, som håller låda. Och det är ju så här att det här med riksårsmötet som vi var inne på, så är vi ju inne på också det här med att det var väldigt många nya naturligtvis medlemmar och företrädare. Och jag har skrivit ner en hel del om det här med ungdomar och ungdomsfixering hemma på kammaren, men jag har lite grann här som jag kan dra, som jag ska läsa innan till här, och hoppas jag att det låter något. Okej, då börjar vi. Ungdomsfixeringen är en annan sjuka som Sverige lider mer av än övriga världen. Och det har ju givetvis att göra med den grava ateism som råder här och som vi har nämnt här förut. Vi ska naturligtvis föregå med gott exempel och följa vad som är naturligt och riktigt. Vi har flera gånger tagit strid för de äldres utsatthet och vi ska vara konsekventa. Inte flörta med modetrender, inte ge oss ut på röstfiskarens bräckliga is. Med emfas ska vi konstatera det omöjliga i att en tonåring har lika mycket livserfarenhet som en pensionär. Allt går igen. Och den och den typen som tonåringen har i sin klass idag fanns även för 40, 50 och även över för 100 år sedan. Men till skillnad från spolingen, förlåt tonåringen, så vet den äldre såväl hur den och den typen kan förändra sig genom åren. Trots otaliga törnar som en del drabbar värre än andra, kan den äldre ändå se in i människan och känna igen den Olle eller Stina som en gång gick i klassen. Det är därför som äldre människor till synes kan le på fel ställe, om man säger, vid konversationer med andra människor. Denna insikt om livet är vedertaget på ett långt mer utbrett sätt ute i den mer normala världen. Det är därför som en ung människa i parlamentariska sammanhang är tämligen iskall. Politik handlar om människor. Att lära sig människor tar oerhört lång tid. Du kan ha haft högsta betyg i vilken utbildning som helst. Är du ung har du inte lika mycket människokännedom som en äldre. Oavsett hur många böcker du har konsumerat i ämnet. Du har fortfarande ingenting att jämföra med. Sen är det lättare att ta till sig praktiska tekniska färdigheter som matematik, språk eller vad som helst när man är yngre. Men det är en helt annat sak, ett helt annat område eller ämne om man så vill. Man måste ideligen hålla isär äpplen och päron. Fast det är klart, har man varit drabbad av 40 år minst officiellt flummande, så är det ju lätt att inte se skogen för alla träd. Jag säger inte att vi också har gått vilse även i det här partiet, då vi i stort sett är det enda värdekonservativa alternativet som finns i svensk politik. Men vi får aldrig tappa fokus på detta område, för då är vi snabbt ute ur leken. Därför anser man ute i den mer normalare världen att först ska man skaffa sig en gedigen utbildning. Sen ska man ha levt och varit verksam under många år, och då först är man mogen att bli politiker. Nu hävdar vän av ordning att i de och de länderna kom ju den och den fram och blev premiärminister och så vidare. Jo visst, men det nyss nämnda idealet ligger ändå säkert fast. Det är inga undantag som skulle bekräfta den svenska regeln som man har försökt tuta i oss här. SDs situation är så extremt speciell då vi verkar i något slags öststatsliknande klimat. Precis som en talare sa på RO så räcker det med att titta över sundet till Danmark då, som jag alldeles nyss nämnde här, va. Så nära men ändå så långt borta. Till och med AFAs motsvarighet i Danmark, och som jag inte har bemödat mig om att lära mig namnet på, lyste gudskelov med sin frånvaro. Man kunde läsa i en del media innan RO att svenska vänsterterrorister skulle få hjälp av danska dito. Men av detta syntes noll och ingenting. För i Danmark kan Dansk Folkeparti hålla sina möten på ett helt annat sätt än vad man kan i Sverige. För till och med hos den danska AFA-varianten verkar det gå någon slags demokratisk gräns. Att vi har blivit flitigt uppmärksammade i danska media på grund av att den svenska terrorvänstern inte var främmande för att ge sig på oskyldiga danskar i sammanhanget har säkert hjälpt till. Således var den danska terrorvänstern mer nationellt sinnade än den svenska. Ja, herregud, vilket samhälle man lever i. Vi motarbetas på alla möjliga och omöjliga sätt. Ekonomiskt, rättsligt, personligt och socialt. Med personligt menar jag till exempel den nyvalda och unga ledamoten. Ja, unga, nu är vi där igen, men i alla fall. Och mycket trevliga ska jag tillägga ifrån Upplandsbro, som inte mer än han komma in i kommun förrän han hade åverkan på sin egen ytterdörr. Att man graffade, som man säger, när man har varit duktig i de här kretsarna. Att man har saboterat med sprayfärg och liksom pinkat in sitt revir då, på något slags sjukt sätt då. Och då graffade man då obligatoriska slagord och hakkors. Med socialt menar jag till exempel släktingar och nära vänner som man har känt i 20-30 år. Kan efter att man har erkänt, om man nu kan uttrycka det så, att man är med i detta parti, helt sonika klippa av all kontakt precis som man sågar av en trägren. Med ekonomiskt menar jag att till exempel efter att man har fått sparken från jobbet på grund av sina åsikters skull, så blir man dessutom avstängd från facket och mister således allt ekonomiskt stöd därifrån. eller att man yrkar ersättning vid misshandel, återigen på grund av sina åsikters skull, så nekas man det, för att man i princip får skylla sig själv. Därför att det får man räkna med om man går med ett sånt parti. Hade man däremot gått med i rätt parti så hade saken varit en annan. I denna skrivande stund har jag skrivit här nu då, när jag satt och skrev det här. Men i alla fall, så i denna skrivande stund så rycker, jag får det till 21 stycken polisbilar sammanlagt. Först kom det en, så kom det en till och så kom det en till. Och så räknade jag då, som jag sa, till 21 stycken polisbilar i tätt följd. Utanför mitt fönster. Och i normala fall så har det gått så långt så att jag reagerar inte längre på en polisbil. Men alltså när det kom 21 stycken, och detta var alltså mitt i veckan och mitt på dagen, så hände detta. Så när de hade åkt förbi då alla dessa 21 polisbilar, så var det inte nog med det. Utan då ersattes de utav helikopterbuller, och jag tittar ut och då var det helikopter, polishelikopter precis ovanför taket där jag bor. Så att sådär ja, då är vi ju där till slut. Nu är det värre än i Amerika. Det är inte lika illa, utan det är värre än i Amerika. Därför att i Amerika så har man haft förmågan att lyfta sig själv i håret och verkligen kavla upp armarna och ta itu med all brottslighet. Så att där har man vänt utvecklingen, och han, den här Rudy Giuliani som var borgmästare i New York, som också visade mycket framfötter i samband med tragedin i World Trade Center. Han rensade bokstavligen upp New York så att det blev till en av de säkraste städerna, storstäderna kanske man ska säga, i hela världen faktiskt. Från att ha varit en av de värsta. Men jag är rädd för att det lär nog inte få se här. I alla fall inte de närmaste 20-30 åren som det verkar. Men då i alla fall, då, när man sa så här då, att om den här utvecklingen håller på, så sa man så här på 70-talet, så det är väl att måla fan på väggen. Ja, men nu är det så att fan på väggen är bara förnamnet. Nu är det värre än en fan på väggen. Så sent som för 5-6 år sedan så såg man ungefär en polisbil i veckan då. Och nu, som jag sa då, så ser man alltså en polisbil varje dag. Och då när de här 21 stycken polisbilarna drog förbi, så anledningen till det fick jag veta efteråt. Det var ju därför att det hade varit alltså polisbeskjutning. Man hade alltså rånat någonting i Täby, och sen hade polisen kört efter, och sen då i sån här hollywoodsk actionstil så lutar man sig ut från bilen i flykten och sköt med automatvapen emot polisen, och en kula slog in i en vägg där en villaägare bodde, och hade kulan bara tagit någon decimeter längre upp, så hade inte villaägaren suttit här idag. Så att så var det med det. Och alltså, till och med under sådana blaséliknande omständigheter kan man alltså fortfarande bli chockad då. Och så jag kommer naturligtvis genom nyheterna få veta mer om det här. Men det värsta är att det hinns nog säkert inte med. Därför att det händer alltså grejer varje dag här. Och inte bara i Stockholm. Och förr så sa man ju det då, många ute i landet. De hade ju en mycket, eller många i alla fall, hade en mycket nedlåtande negativ syn på stockholmare. Och att det var i slummen, och där händer allting, och där är det bara dårhus och det och så vidare. Men idag så är det precis samma dårhus ute i landet som det är i Stockholm. Det är ingen skillnad. Det är bara att titta vad som händer i såna här i småstäder med 5000 invånare, i mord mitt på dagen och så vidare och så vidare, va. Så att nu kan de inte komma och köra med det längre heller. Tyvärr därför att det hade ju räckt om det hade bara varit här, va. Ja, så är det med det. Men i alla fall, nu så tänkte jag att om vi skulle ta en liten låt till här. Och eftersom det är Grupp E:s signaturmelodi så måste vi få med den någonstans. Och den får vi med här, och det är ju naturligtvis Magnus Uggla med Johnny Rocker. Lycka till, varsågod. Det där var ju då inte Johnny Rocker med Magnus Uggla, utan skivorna hamnar i fel ordning, och så kan det bli ibland på direktsändning här på Radio ST. Och det är fortfarande Johnny den 30:e i sjätte som talar. Men i alla fall, vi ska kanske försöka klämma in Magnus Uggla på slutet här nu i alla fall. Och jag ska bara avslutningsvis med, innan jag glömmer bort det, berätta att jag hade hoppats på att få hit Anders Berglund från Nykvarn, som är fullmäktig ledamot där. Och han har lyckats med en enorm bedrift så tillvida att han jag kan läsa här som jag har tagit ut från nätet här lite snabbt här, ja. Det var att han hade lämnat in då några yrkanden här, närmare två stycken här. Och det första yrkandet var att inga människor ska behandlas negativt utifrån kön och så vidare. Och så skriver Anders då, vilket jag ville ändra till negativt eller positivt. Med den enkla anledningen att jag anser att kvotering av människor är negativt. Och jag ser även en framtida bild där svenska medborgare kanske får stiga åt sidan för att personer med utländsk bakgrund ska få förtur. Det andra yrkandet gäller ett tillägg efter sexuell läggning, där jag ville att även politisk åsikt ska finnas med. Anledningen till det är främst att på många ställen i landet så nekas eller avskedas folk för att man har en viss åsikt, vilket till stor del drabbar Sverigedemokrater. Efter några kortare inlägg så yrkade Socialdemokraterna avslag på första ändringen, och Folkpartiet yrkade bifall till KS förslag. Fullmäktige avslog snabbt den första ändringen om tillägget och positivt även den andra om politisk åsikt. När det gällde den sistnämnda begärde jag votering, som genomfördes. Det började med att 9 röster från Nykvarnspartiet avslog yrkandet. Och även Centerpartiet valde att följa i dess spår. En ledamot från NP avstod dock från att rösta. Sen vände det totalt, och Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Nationaldemokraterna valde att ställa sig bakom yrkandet. Och förslaget antogs med 19 röster emot 11. Många valde efter mötet att gratulera Anders. Och jag gratulerar dig också, Anders. Det här är ju en jättesensation att man kan ta in det, att man inte ska liksom straffas för sina politiska åsikters skull, va? Det är ju nog helt unikt i detta landet. Och det har ju hänt alltså nu i Nykvarns kommun och på initiativ utav en sverigedemokrat. Och det är så här nära Stockholm också. Men nu ska vi försöka hinna med lite Magnus Uggla här på slutet. Och jag önskar er all lycka och framgång i ert arbete och er tro och er kamp. Och ge inte upp. Och ha det så bra, och så syns vi sen igen när vi hörs och så vidare. Adjö.